فلا أقسم بمواقع النجوم. تر اوسا پوری اثبات اوشو د باس بعد الموت او دس اثبات اوشو چې په دلایل عقلیو باندې ښه دا تاسو وګورئ د لرګو ته دی کې اور شته دا اور چې پی بل شي دا اور ته څوک راوباسي دغه منی چې دا د دې نه بیا دا ماشوم چې دی لږ څوک جوړی دا تاسو چې پسل وکړې دانې واچوئ په ځمکه کې د دې نه دا تیغې څوک راوباسي دقه الله به په ورځ د قیامت د دې اوشو قبرونو دا مړي روچت کړي. اوس بیان د قرآن کوي د حقانیت د قرآن هغه قرآن چې هغه دلیل پیش کوي د اثبات د باس بعد الموت. فلا اقسم ز قسم کوم بمواقع النجوم په هغه ځایونو د پریوتو د ستورو هغه ستوري چې هغه کومو ځایونو کې پریوزي او دا د الله د قدرتونو یو لوی منظاري وي. زقی قسم کوم په هغه ځایونو د پریوتو د ستورو چې قسم هم که یو والی کوي نو هسه معمولي خبره نه و انه یقینا دا چې دی لقسم دا یو لوی قسم دی لو تعلمون کچرې تاسو پوهیږئ و انه یقینا دا چې دی لقسم دا یو قسم دی لو تعلمون کچرې تاسو پوهیږئ خو څنګه قسم دی عظیم لوی. فلا اقسم ز قسم کوم دا منځ کې جمله معترضه رالله جواب د قسم دا دی دې ته به اوس ګورئ ښه انه یقینا دا کتاب چې دا مونږ یې وایو انه یقینا دا کتاب چې دی لقرآن دا قرآن دی لقرآن دا قرآن مجید دی خو څنګه قرآن دی دی پیله صفت کریم چې هغه عزتمند دی انه یقینا دا کتاب چې دی لقرآن دا قرآن دی کریم او عزتمند دی دی پیله صفت او فی کتاب مکنون دا لیکل شوی دی په هغه کتاب پټ کې محفوظ کې دی دویم صفت فی کتاب دا قرآن مجید لیکل شوی دی په هغه کتاب کې مکنون چې هغه پټ دی د خلکو نه مراد د کتاب مکنون نه څه دی لوح محفوظ دا قرآن مجید نن که موږ ته په دې کاغذونو کې لیکلی شوی دی دا اول دا قرآن په لوح محفوظ کې هم لیکلی دی نو دی دویم صفت شوخه دا قرآن مجید پیله صفت دی کریم چې هغه ډیر عزت والا دی او دویم صفت دا دی چې فی کتاب مکنون دا لیکلی شوی دی په هغه کتاب پټ کې محفوظ کې. درېمه خبره لا یمسه ګوتې نه وروړي دې ته لا یمسه ګوتې نه وروړي دې ته الا المطهرون مگر پاک خلک لا یمسه ګوتې نه وروړي دې ته الا المطهرون مگر پاک خلک. دې ځای ته اوس وګورئ دا لا یمسه الا المطهرون دا د چا سره لګوئ مدلی ځینې علما وایي دا لا یمسه دا د کتاب سره لګوئ ښه دا صفت د قرآن مه کوئ دا قرآن مجید لیکل شوی دی فی کتاب مکنون په هغه کتاب کې چې هغه پټ او محفوظ دی او د دغه کتاب صفت دا دی چې لا یمسه ګوتې نه وروړي دغې کتاب ته که وروړي نو الا المطهرون مگر پاک لوحې محفوظ نه دی لوحې محفوظ ته ګوتې نه وروړي که وروړي نو الا المطهرون مگر پاک. وایي دلته مراد د پاکو نه څه دي ملیکې چې هغه د ګناهونو نه او د بد اخلاقۍ نه او د هر څه نه پاک دي خیال لري ګوتې نه وروړي دې کتاب ته الا المطهرون مگر پاکې. او دلته مراد د ګوتو ورلولو نه دغه د خبردار کیدل د دغې لوحې محفوظ باندې بل څوک نه خبریږي، که خبریږي نو مګر پاک خلک. د دې وجې نه بیا د لا یمسوه الا المطهرون تعلق د قرآن مجید سره رانغی ښه، د دې تعلق د چا سره راغی؟ د کتاب مکنون سره. دا قرآن لیکلی شوی دی په لوحې محفوظ کې، او هغه لوحې محفوظ څنګه دی؟ ګوتې نه وروړي هغې ته، که وروړي نو الا المطهرون، مګر څوک یې وروړي؟ هغه پاک مخلوق چې هغه ملیکی دی. مدلی شیان لري. دا یو ترجمه شوه. ځینې خلک وایي چې نه، دا د قرآن صفت کې، د قرآن پیله صفت شو کریمون، داسې قرآن چې هغه عزت والا دی. دویم صفت دا شو فی کتاب مکنون، دا لیکل شوی دی په هغه کتاب پټ کې. دریم صفت دا دی لکه قرآن مجید څنګه کتاب دی، لا یمسوه، ګوتې نه وروړي دی ته، د دې قرآن دی مصحف ته، الا المطهرون، مگر سو پاک خلق. مراد د پاکو نه دا دی چې نه په غسل کی، نه په جنابت کی، نه په حیض او نه په نفاس کی، او نه بیا اودسی، مطلب دا دی اودسی وی. لا یمسوه، ګوتې نه وروړي دی قرآن ته، الا المطهرون، مگر پاک خلق. نو بیا دا صفت د چا شو؟ د قرآن مجید. دا خو یو دغه شو. قرآن مجید لا بیا اودسه ګوتې ورول څنګه دي؟ دویمه مسله، روره، قرآن مجید لا بیا اودسه ګوتې ورول لامنه دي، خو بیا اودسه تلاوت د قرآن مجید دا جایز دی. مثلا په یاد قرآن وی، یا پاس هغه دی که قرآن مجید لیکلی شوی دی او تی د لاندې نه وی، بیا اودسه قرآن مجید ویل دا جایز دی. بیا اودسه قرآن مجید لا ګوتې ورولله دا جایز نه دی. قرآن مجید چې کپړه ورسره، په کپړې سره قرآن مجید لا ګوتې ورولل بیا اودسې جایز دی که نه؟ وی کپړه دوه قسمه ده. یو هغه ده چې قرآن پورې ګنډلي، لکه ده د دې کپړې حکم د قرآن مجید دی، دې له به هم بیا اودسه ګوتې نه وروړی. ښه، د دې نسبت راغی دغه سره، اته نه وی چې نسبت، نو د دې کپړې نسبت قرآن سره راغی، دې له به هم بیا اودسې ګوتې نه وروړی. یو هغه کپړه ده چې دا اسې و پورې تړلي نه او تاسو یې تتاووی، دې له بیا بیا اودسه ګوتې ورول دغه دي جایز دي. قرآن مجید له بیا اودسه ګوتې ورول دا جایز نه دي. دا یو مسله شوه. خو دلته د علماو اختلاف دی چې دا مسله چې قرآن له بیا اودسه ګوتې مه ورولی دا ثابته یي، پس دلیل یې څه دی؟ عام علما وایي د قرآن له ګوتې چې ورولی دا د قرآن نه نه ثابتیږي، دا به د حدیث نه ثابتوي. حدیث نه، لا یمس القرآن، لا یمس القرآن الا طاهرون، لا یمس القرآن الا طاهرون، ګوتې به قرآن له نه وروړي مګر هغه کس چې د چاودسي. دقه حدیث دی، د دې نه ثابتیږي چې قرآن له بیا اودسه ګوتې ورول نغه دي. پاتې شو داسې، نو د دې ځینه نه ثابتیږي، ځکه موږ ووی چې لا یمسوه کې دام احتمال دی چې دا صفت د چا کې؟ د کتاب کې. بعضې خلک وایي چې نه، لا یمسوه صفت د قرآن دی، نو چې بیا صفت د قرآن شو د قرآن نه ثابت شو، خو ګوتې ورول جایز نه دي بیا اودسه. تنزیلونه، دا رالیږلی شوی دی من رب العالمین، د طرف د رب العالمین نه. نو خدای هم په خیر کې، نور خبرې خو څه کې؟ نو د قرآن مجید تاسو انکار کوي. اف بهذا الحدیث، آیا په دې خبره انتم مدهنون، تاسو دروغ وایې، نور خبرو ته دروغ نه وایې، نو دې قرآن ته دروغ وایې. وتجعلون رزقکم، تاسو ګرځوی خپل حصه، وتجعلون رزقكم، تاسو ګرځوی خپل حصه، انکم تکذبون، چې تاسو ورته دروغ وایې، تاسو ورته نسبت د دروغو کوئ. د دنیا خلکو ته ګورئ، د قرآن نه څونه فایدې واغشتې، شپا ورز تلاوتونه کوي، شپا ورز د قرآن ترجمه کوي، شپا ورز په قرآن مجید باندې عمل کوي، او بیکار خلکو د کافرو ته دغه د تاسو د قرآن حصه څه ده؟ دا دروغ دي، دا دروغ دي، دا دروغ دي. دی به وی موږ ته به څوک څه ووایي، دا دغه به داسې کړی، موږ خو دا نه ډله یو، موږ خو دا نه ډله یو، موږ ته به څوک څه ووایي. الله ورته وایي ایس هم نه یې، ایس د میږي د جواب نه یې. او که تاسو وایه چې موږ تکړه یو، دا پکټ کې چې ده دا رور او دا پلار پروت دي، او بس زنکدنې شروع کېږي او دا سای دې مری ته راختلي، نو که تکړه یې دا سا واپس کوې که نه؟ ایس هم نشی کولی. فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوما، کله چې ورسېږي سا مری ته. فلولا نولنا اذا بلغت الحلقوما، کله چې سا ورسېږي مری ته. وانتم تاسو چې ای حاضرو خلکو، حین اذن په دغه وخت کې، تنظرون ګوره. بابا جی مری ته به سا راختلې ده، زوی دې د مری ته سا راختلې ده، او تاسو ورته جړا کوئ او ویرونه کوئ، نو خو چې دونه تکړه یې دا سا واپس کوئ که نه؟ و نحن اقربو، موږ ډیر نږدې یو الیه، دې سړي ته چې دا اوس مري، منکم ستاسو نه، ولکن لا تبصرون، لیکن تاسو نه وینئ زما نږدې والی. دوی به وی موږ ته به څوک څه ووایي، موږ به داسې وکړو، داسې به وکړو، یا لکه تاسو کې څه دي. فلولا نولنا ان کنتم غیر مدینینا، که چیرې تاسو غیر مدینینا، چې تاسو ته به بدله در نه کړی شي او تاسو زورور یې، نو ترجعونها، تاسو ولې نه واپس کوئ دا سا؟ دا د پلار سا دې مری کې نښتې ده، خو واپس یې که چېرته زه تکړه یم. ان کنتم صادقین، که چیرې تاسو رښتونی یو. ښه سوال پیدا شو، بابا جی دې سی مری ته راغلې ده، او آخر کې یو غړتو که ساتي ووته، رستو به د دې مړي سره څه کیږي؟ موږ وایي ختم شو. نه، ختم نه دی، ښه دا دویمه زندگی شروع شوه، دې ته د برزخ زندگی وایي. ما وی بنیادم اکابر وایي ختمیږي نه، خو د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږي، د دنیا نه انتقال شو عالم برزخ ته. فاما ان کانا، که چیرې وي دا سړی مدري، درې فرقې مخکې تیرې شوې که نه؟ مقربین، اصحاب الیمین او اصحاب الشمال. فاما ان کانا، که چیرې وي دا کس من المقربین، د مقربونه، نو غږ یې مه کوئ. فراوهن، نو وي به د ده د پاره ارام. فراوهن وي به د ده د پاره ارام، د دنیا د غمونو نه او د دې سختو نه خلاص شو. و ریحانن، که د ریحان معنه وکړئ رزق هم سي ده، و ریحانن، او وي به د ده د پاره خوراکونه. او که د ریحان معنه وکړئ عطر، خوشبویه هم سي ده، ځکه حدیث کې تاسو ویلي دي که نه، چې د نیک سړي سا چې اغوستل کېږي، نو د جنت نه وله ملایکې کفن راوړي، او د جنت په خوشبویه باندې دا خوشبویي په هغې کې واچوي. فراوح، نو وي به د ده د پاره ارام. و ریحان او رزق، یا و ریحان خوشبویي. و جنت نعیم، او جنت د نعمتونو. و اما ان کان من اصحاب الیمین، او که چیرې وي دا کس د خاوندانو د ښي طرفو، عام مسلمانی، داسې بزرګ خونی، ډېر دیندار خونی، عام مسلمانی، چې په ورځ د قیامت الله عملنامه په ښي لاس ورکوي، نو د دم غم مه کوه ښه. فسلام لکه، نو سلامتیا ده ستا دپاره. من اصحاب الیمین، د خاوندانو د ښي طرفو، هلکه د دې خلکو هم غم مه کوه، پلار دې مړ شو او مسلمان دی، هلکه مه جاړه پیل ټیک ده. موږ ته به تکلیف راغی چې بابا جی رانه لاړو، خو بابا جی ته پخپله تکلیف نشته، ستا دپاره د هغه د طرف نه سلامتیا ده، بېغمه اوسه، خپل غم کوه. فسلام لکه، نو سلامتیا ده ستا دپاره. من اصحاب الیمین، د هغه خاوندانو د ښي طرف. و اما ان کان، او که چیرې وي دی من المکذبین، د تکذیب کوونکو نه، خو بس ته ورته د دین مسله وي او دی وي دا دروغ دي مولیان هسې د ځانه وایي ادوالینا او د ګمراو نه یي د دروغجن د تکذیب کوونکو ګمراو نه یي نو ده سره به الله څه معامله کوي ټوقه ورپورې کوي چونکه ده به په دنیا کې ټوقې د دین پورې کولې او د علماو پورې به یې کولې فنزلن نو د ده دپاره به میلمستیایي نزل امید ګوره میلمه دې چې راشي که نه او اول ځل ته ورته ښه شی پیش کې دې ته نزل وایي دقسې دا بدماشان په ورځ د قیامت چې راشي جهنم ته نو الله به دوی له میلمستیا ورکوي نو هغه میلمستیا به سي فنزل نو د دوی دپاره به میلمستیایي من حمیم دا هغه ګرم اوبه هغه د جهنم ګرمې اوبه چې داسې دې شونډو ته یې رانږدې کړي نو دا مخ دا دغه نه دي دا سرمن دا به راوغورځېږي و تسلیت جهیم او دننه کول جهنم ته استغفر الله دا بیا هغه میلمستیایي ان هذا یقینا دا چې دی لهو حق الیقین دا حق یقیني دی نو د دې وجې نه که چېرې په دې اوله پاټۍ او په دې دویمه پاټۍ کې ځان شاملې او د دې درېمې جماعت نه چې اصحاب شمال دي د دې نه ځان بچ کې نو څه چل وکړه فسبح بسم ربک العظیم پاکي بیان کا د نوم د خپل ربو چې هغه د هر چا نه لوی دی فسبح بسم ربک العظیم حدیث کې تاسو ویلي دي چې کله دا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اجعلوها فی رکوعکم دا لکه په رکوع کې دغه کې نو تاسو وایي سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى دعا وكي يا الله تزاش يا الله خپل فضل او کرم په مانده وكي يا الله خپل توفيق زمون سره شامل حال کي رب منګه ډير کمزور يو خپل امداد زمون سره وكي په خپل عظيم کتاب زمونږ پوي نصیب کي خدای د خپل خوب پیغمبر عليه السلام په حديث باندې صحيح منګه پوي کي رب د قران او د حديث اتباع زمون نصیب وګرځي رب القرآن او د حدیث او خیر برکت مونږ له دنیا کې راکړي زموږ تعلق دارانو ته ورکړي د دې خیر برکت رب په ورځ د قیامت مونږ ته راکړي رب په قبر کې د دې خیر او برکت نه مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره دی خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحالي کړي په خپل حلال کاروبار کې ورته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي الله سره زموږ نه د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته صحت ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله نصیب وګرځوي زموږ یو ملګری دی د هغه بچی د شوګر بیماري ده هغې ته دعا وکړي چې الله ورته صحت عاجله ورکړي د بازار خلکو دې قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلى الله تعالى عليه وسلم.